Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła północ, mamy czwartek, 15 dzień listopada. W programie trzecim Polskiego Radia Serwis, Anna Zaleśna-Sewera. Marcin Pachucki odbierze nominację napełniającego obowiązki szefa KNF-u. Polska liderem wzrostu gospodarczego w Unii w trzecim kwartale, podaje Eurostat. 25 listopada możliwy unijny szczyt w sprawie Brexitu. Dotychczasowy wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zaproszony do szefa rządu. Rano pan Marcin Pachucki odbierze w kancelarii premiera dokument powierzający pełnienie obowiązków szefa KNF. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Pachucki będzie pełnił obowiązki do czasu powołania nowego przewodniczącego KNF-u. Poprzedni, Marek Chrzanowski, złożył dymisję. Gazeta Wyborcza napisała we wtorek, że według właściciela Getin Nobel Banku Leszka Czarneckiego, Chrzanowski w marcu tego roku miał zaoferować przychylność dla banku w zamian za 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę. Ta wszczęła śledztwo. CBA przeszukiwało wczoraj siedzibę KNF-u. Marek Chrzanowski twierdzi, że doniesienia medialne są fałszywe, a rzecznik Komisji Jacek Barszczewski informuje. Były przewodniczący podjął już stosowne kroki prawne w celu wyjaśnienia tej sprawy. Zatwierdzenia podtrzymuje tak, że to była rzeczywiście próba szantażu i zdyskredytowania go w oczach opinii publicznej. Według Chrzanowskiego propozycja korupcyjna nie padła. Polska liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej w trzecim kwartale. Tak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Polska gospodarka w ujęciu rocznym przyspieszyła i rozwijała się w tempie 5,7% PKB. W zestawieniu Eurostatu nie ma jednak jeszcze pełnych danych. Nie przysłało ich 8 krajów, w tym m.in. Irlandia i Malta, które w drugim kwartale były przed Polską. Główny negocjator do spraw Brexitu ogłasza porozumienie z Wielką Brytanią na temat wyjścia tego kraju z Unii. Szef Komisji Europejskiej rekomenduje zwołanie specjalnego szczytu wspólnoty, podczas którego umowa mogłaby zostać zatwierdzona. Szczyt najprawdopodobniej 25 listopada. To wszystko stało się możliwe, bo wieczorem brytyjska premier Theresa May ogłosiła, że jej rząd poparł przyjęcie proponowanego tekstu umowy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Wierzę, że mam zobowiązanie wobec tego kraju, by podejmować decyzje w narodowym interesie. A moja głowa i moje serce mówią mi zdecydowanie, że to decyzja w najlepiej pojętym interesie całego naszego królestwa. Umowa liczy 585 stron, zawiera wynegocjowane wcześniej gwarancje praw dla obywateli Unii mieszkających na Wyspach Brytyjskich, w tym prawie miliona Polaków. Wpisano też do niej najnowsze ustalenia negocjatorów z obu stron dotyczące rozwiązania problemu przyszłej granicy irlandzkiej. Po tym, gdy porozumienie między obiema stronami zostanie podpisane, musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz Parlament Wielkiej Brytanii. Ukrywali się w naczepie tira, który jechał z Serbii. Czterech Afgańczyków usłyszało zarzuty nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Do wnętrza naczepy dostali się podczas postoju. Do zatrzymania doszło w Myszkowie w województwie śląskim. Tam zostali ujawnieni przez pracowników ochrony podczas rozładunku na terenie jednej z myszkowskich firm. Mężczyźni nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. W trakcie przesłuchania w obecności tłumacza ustalono ich dane osobowe oraz obywatelstwo. Afgańczycy przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze. Paulina Kurek, Polskie Radio Katowice. Trzech mężczyzn przekazano stronie słowackiej. Czwarty decyzją sądu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Skaner do prześwietlania ładunków w pociągach dostaną celnicy z przejścia granicznego w Kuźnicy. Takiego sprzętu nie ma jeszcze w naszym regionie, a będzie pomocny w pracy, mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Skanery w ogóle funkcjonują już na przejściach granicznych, ale drogowych w naszym województwie. Natomiast ta inwestycja oczywiście ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu towarowego w ruchu międzynarodowym. Urządzenie takie jest przeznaczone do prześwietlenia ładunków. Stwierdzenia, czy ten przewóz deklarowany odpowiada faktycznemu stanowi. Skaner ma powstać w ciągu roku, będzie kosztował 18,5 miliona złotych. Według danych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, w tym roku na dwóch kolejowych przejściach granicznych w województwie podlaskim, czyli Kuźnicy i Siemianówce, było już 230 prób przemytu papierosów. Celnicy zatrzymali prawie 5 milionów sztuk papierosów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, słaby deszcz na wschodzie, Pogórzu Karpackim oraz lokalnie w centrum. Rano mglisto. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Podhalu i 6 na północnym wschodzie do 10 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Po ciemnej stronie mocy w 570 wydaniu. Ela Różycka za konsoletą do 6 rano rozpoczęła chwilę temu swój dyżur, a my do drugiej. I chociaż na grupie i na stronie już przywitanie powstało i brzmi ambientowo, to zaczniemy inaczej. To wywołany do tablicy tydzień temu Max Richter. Wywołany do tablicy tydzień temu Max Richter i oczywiście Vivaldi, cztery pory roku i jesień wybrana, wiadomo z jakiego powodu. A teraz już Uncle, będzie ambientowo, ale trzeba będzie na to moment poczekać. Uncle ze ścieżki dźwiękowej do serialu Trust. James Lovell i Uncle odpowiedzialni są za ścieżkę dźwiękową do serialu Trust. Proszę przesłuchać w całości, na pewno do tej ścieżki dźwiękowej wrócimy, bo dzisiaj to tylko taka malusieńka, delikatna, króciusieńka zapowiedź. Takie cztery zapowiedzi będziemy mieć, czterech nowości. Uncle, Legend Dragon i za moment Orchestre Tout Puissant. Marcel. feel all the pain you express. Hey, dusty diamond, soon you'll outshine them. Timothy Clay Paul song. Ooh, to the break of dawn, for the morning moon. W zeszłym roku Season High, a w tym roku Lover Chanting, ale bym powiedziała, że to nie do końca jest album, bo to bardzo króciusieńka wersja jest muzyczna. Kilka utworów dosłownie, czyli można powiedzieć, że maxi single Little Dragon. A teraz już dla mnie bardzo piękna ciekawostka, orkiestra Tout Puissant Marcel Duchamp. Thank you. Et c'est par danser soi-même qu'on peut seulement connaître. Quoi que ce soit, il faut s'approcher en dansant. Il faut s'approcher en dansant. Qui n'a pas compris ça ne connaîtra rien de rien. Toutes les fautes viennent. Transport fumes, cigarette smoke and bad breath. People pushing and rushing to get where they're going. No space to breathe, to express yourself, to connect meaningfully. Feels oppressive, claustrophobic, like a panic attack. Made me think about the need for us all to take more care, slow down, be more mindful of ourselves and each other. Give each other some space, some thoughtful attention, some mutual support. To just think more about the world around us, take responsibility, recognize its beauty and the damage we do to it, to breathe life into ourselves and each other, and allow the world more space to breathe naturally too. Thank you. 14-osobowa orkiestra założona przez muzyka szwajcarskiego, muzycznego geniusza, chciałam powiedzieć, ale to trochę prawda, Vincenta Bertoletta, która to właśnie orkiestra. Orkiestra Toute Puissant Marcel Duchamp wydała nowy album Savage Forms, który naprawdę z serca polecam. Odgrzebkowo, dawno nie było Björk, Alva na to. W remodelowym wersji Innocence Alvanato, później Alvanato, Biosphere. Biosphere, do Biosphere będziemy wracać. Szczerze mówiąc, szykuję taką całą naszą prawie dwugodzinną audycję o Biosphere. Jeśli już mówimy o ambiencie, ja zostałam troszkę wywołana do tablicy tydzień temu czy dwa tygodnie temu. Któryś ze słuchaczy na grupie zapytał, czy mogłaby kiedyś powstać audycja tylko i wyłącznie z muzyką ambientową. To dziś uznajmy, że to jest taka delikatna próba. Yasume, za moment Boards of Canada, później Apex Twin, przecież też być musi.